girls are like quiet dreams. Nothing's ever what it seems. Footsteps echo soft and slow. I'm chasing girls. The city I'm seeing will be blue. A piano spills something through. Street lights flicker like they know. Every place I couldn't go. Somewhere between the notes you play, I lost the words I meant to say. Time just wastes and slips away. Like jazz at the end of day. Like jazz at the end of day. Yeah. Your shadow danced across the bar. Well, so close, yet still so far. Every glance I have told lie, like a tune that won't resolve with sigh. Oh. Piano keys like a falling rain. Each one tapping out your name. I see the night. It tastes like you. Ooh.

Gece kadife hüpade gibi şehrin üstüne ağır ağır iner. Zaman ince bir çizgi artık, dokunsam da geçer içimden. Camda yüzün bir anlık his, sonra silinir kendi kendine. Zaman ince bir çizgi artık, dokunsam da geçer içimden. Biz notanın aralığında kaldık, ne tam başladık nere bitti. Ve her şey yarım bir caz cümlesi gibi askıda. Eksik değil ama tamam da değil. Bir ara tuşları tökülür gece. başka bir ihtimal. Adını söylemeden severim seni. Bu da bir tür sadakat belki. Bu da bir tür sadakat belki. Bu da bir tür sadakat belki. Işıklar kırılır masamızda. Kadehte çoğalan yalnızlık. Sen konuşurken dünya susar, ben susarken çoğalır anlam. Kadehte çoğalan yalnızlık. Yalnızlık. Biz bir otanın aranında kaldık. Ne tam başladık, ne de bittik. Ve her şey yarım bir caz cümlesi gibi. Askı da eksik değil ama tamam da değil. Askı da eksik değil ama tamam da değil. Belki de aşk çözülmeyen bir akor gibi kalmalı. Gergin ve güzel ve daima yarım. Son nota çalındığında kimseye alkışlama. Zaten çünkü en iyi parçalar içeride devam eder. Belki de aşk, belki de aşk, belki de gergin güzel ve daima yarım. Have a good night. See you later.